महाभारत वन पर्व पंचाधिक द्विशततमोध्यायः पतिव्रता स्त्री तथा पिता माता की सेवा का महात्म। वैशंपायन उवाच ततो युधिष्ठिरो राजा मार्कण्डेयं महाद्युतिं पप्रक्ष भरतश्रेष्ठ धर्म प्रश्नं सुदुर्विदम्। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने महातेजस्वी मार्कंडे मुनि से धर्म विषयक प्रश्न किया जो समझने में अत्यंत कठिन था। श्रोतुमिच्छामि भगवन् स्त्रीणां महात्म्यमुत्तमं कथ्यमानं तया विप्र सूक्ष्मं धर्मं च तत्त्वतः। वे बोले, भगवन, मैं आपके मुख से पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्मसम्मत एवं उत्तम महात्म का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष मिह विप्रसे देवा दृश्यन्ति सत्तम सूर्या चंद्रमसौ वायुः पृथ्वी बह्निरेव च पिता माता च भगवन् गुरुरेव च सत्तम यच्चान्यद्देवहितं तच्चापि भृगुनन्दन। भगवन, श्रेष्ठ ब्रह्मर्षे, इस जगत में सूर्य चंद्रमा वायु पृथ्वी अग्नि पिता माता और गुरु ये प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं। भृगुनंदन, इसके सिवा अन्य जो देवता रूप से स्थापित देव विग्रह हैं वे भी प्रत्यक्ष देवताओं की ही कोटि में हैं। मान्या हि गुरव सर्वे एक पत्न्यस्तथा स्त्रियः पतिव्रतानां शुश्रूषा दुष्करा प्रतिभाति मे। समस्त गुरुजन और पतिव्रता नारियां भी समादर के योग्य हैं। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की जैसी सेवा शुश्रूषा करती हैं वह दूसरे किसी के लिए मुझे अत्यंत कठिन प्रतीत होती है। पतिव्रतानां माहात्म्यं भक्तुमर्हसिनः प्रभो निरुद्ध चेन्द्रिय ग्रामं मन संरुद्ध चानक पतिं दैवतवच्चापि चिन्तयन्त्यसिता हि या भगवन् दुष्करं त्वेतत् प्रतिभाति मम प्रभो। प्रभो, आप अब हमें पतिव्रता स्त्रियों की महिमा सुनावे। निष्पाप महर्षे, जो अपने इंद्रियों को संयम में रखती हुई मन को वश में करके अपने पति का देवता के समान ही चिंतन करती रहती है वे नारियां धन्य हैं। प्रभो, भगवन, उनका वह त्याग और सेवा भाव मुझे तो अत्यंत कठिन जान पड़ता है। माता पित्रो च शुश्रूषा स्त्रीणां भर्तर्च द्विज स्त्रीणां धर्मा सुघोराध्ये नान्यं पश्यामि दुष्करम्। ब्रह्मन्, पुत्रों द्वारा माता पिता की सेवा तथा स्त्रियों द्वारा की हुई पति की सेवा बहुत कठिन है। स्त्रियों के इस कठोर धर्म से बढ़कर और कोई दुष्कर कार्य मुझे नहीं दिखाई देता है। साध्वाचारा स्त्रियो ब्रह्मन् यत् कुर्वन्ति सदा धृता दुष्करं खलु कुर्वन्ति पितरं मातरं च वै एकपत्न्यस्य यानार्यो यास्य सत्यं वदन्त्युत। ब्रह्मन्, समाज में सदा आदर पाने वाली सदाचारिणी स्त्रियां जो महान कार्य करती हैं वह अत्यंत कठिन है। जो लोग पिता माता की सेवा करते हैं उनका कर्म भी बहुत कठिन है। पतिव्रता तथा सत्यवादिनी स्त्रियां अत्यंत कठोर धर्म का पालन करती हैं। कुक्षिणा दशमासाश्च गर्भं धारयन्ति याः नार्यः कालेन सम्भूय किमद्भुतंतरं ततः। स्त्रियां अपने उदर में 10 महीने तक जो गर्भ धारण करती हैं और यथा समय उसको जन्म देती हैं इससे अद्भुत कार्य और कौन होगा। संशयं परमं प्राप्य वेदनामतुलामपि प्रजायन्ते सुतान् नार्यो दुःखेन महता विभो पुष्णन्ति चापि महता स्नेहेन द्विजपुङ्गव। भगवन, अपने को भारी प्राण संकट में डालकर और अतुल वेदना को सहकर नारियां बड़े कष्ट से संतान उत्पन्न करती हैं। वे प्रवर फिर बड़े स्नेह से उनका पालन भी करती हैं। याश्च क्रूरेषु सत्त्वेषु वर्तमाना जुगुप्सिता स्वकर्म कुर्वन्ति सदा दुष्करम तच्च मे मतम्। जो सती साध्वी स्त्रियां क्रूर स्वभाव के पतियों की सेवा में रहकर उनके तिरस्कार के पात्र बनकर भी सदा अपने सती धर्म का पालन करती रहती हैं, वह तो मुझे और भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। क्षत्र धर्म समाचार तत्व व्याख्या द्विज धर्म सुदुर्लभो विप्र नृशंसेन महात्मना। ब्रह्मन, आप मुझे क्षत्रियों के धर्म और आचार का तत्व भी विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, जो क्रूर स्वभाव के मनुष्य हैं उनके लिए महात्माओं का धर्म अत्यंत दुर्लभ है। एतदिच्छामि भगवन् प्रश्नम प्रश्नविदां वर श्रोतुं भृगुकुलश्चेष्टः शुश्रूषेतव सुव्रत। भगवन्, भृगुकुल शिरोमणे, आप उत्तम व्रत के पालक और प्रश्न का समाधान करने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। मैंने जो प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया है उसी का उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मार्कण्डे उवाच हन्तते हम समाख्यास्ये प्रश्नमेतं सुदुर्वचम् तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ गदतस्तन् निबोधमे। मार्कण्डे जी बोले, भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन करना यद्यपि बहुत कठिन है तो भी मैं अब इसका यथावत समाधान करूंगा, तुम मेरे मुख से सुनो। मातृस्तु गौरवादन्ये पितृनन्ये तुमे निरे दुष्करम कुरुते माता विवर्धयति या प्रजा। कुछ लोग माताओं को गौरव की दृष्टि से बड़ी मानते हैं, दूसरे लोग पिता को महत्व देते हैं, परंतु माता जो अपनी संतानों को पाल पोष कर बड़ा करती है वह उसका कठिन कार्य है। तपसा देवतेज्याभिवन्दनेन तितिक्षया सुप्रशस्तैरुपायैश्चां पीहन्ते पितर सुतान। माता पिता तपस्या देव पूजा वंदना तितिक्षा तथा अन्य श्रेष्ठ उपायों द्वारा भी पुत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं। एवं कृच्छ्रेण महता पुत्रं प्राप्य सुदुर्लभम चिंतयन्ति सदा वीर कीदृशोऽयं भविष्यति। वीर, इस प्रकार बड़ी कठिनाई से परम दुर्लभ पुत्र को पाकर लोग सदा इस चिंता में डूबे रहते हैं कि न जाने यह किस तरह का होगा। आशंसते ही पुत्रेषु पिता माता च भारत यशः कीर्तिम् अथ ऐश्वर्यम् प्रजा धर्मम् तथैव च। भारत, पिता और माता अपने पुत्रों के लिए यश कीर्ति और ऐश्वर्य संतान तथा धर्म की शुभकामना करते हैं। तयोराशां तु सफलां ज करोति स धर्मवेन पिता माता त राजेन्द्र तुष्यतो यस्य नित्यसह इह प्रेत्य च तस्याथ कृते धर्मश्च शाश्वतः। राजेन्द्र, जो उन दोनों की आशा को सफल करता है वही पुत्र धर्मज्ञ है। जिसके माता पिता उससे सदा संतुष्ट रहते हैं उसे यह लोक और परलोक में भी अक्षय कीर्ति और शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। नैव यज्ञ क्रिया काश्चिन्न श्राद्धम नोपवासकम या तु भरतर शुश्रूषा तया स्वर्गम जयच्युत। नारी के लिए किसी यज्ञ कर्म श्राद्ध और उपवास की आवश्यकता नहीं है, वह जो पति की सेवा करती है उसी के द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर लेती है। एतत् प्रकरणम् राजन् नधिकृत्य युधिष्ठिर पतिव्रतानाम् नियतम् धर्मम् चावहित शृणु। राजा युधिष्ठिर, इसी प्रकरण में पतिव्रताओं के नियत धर्म का वर्णन किया जाएगा, तुम सावधान होकर सुनो। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समस्या सामस्या परमणि पतिव्रतोपाख्याने पंचाधिक द्विशतमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में पतिव्रतोपाख्यान विषयक 205वां अध्याय पूरा हुआ।